diye bir şeyi vardır. Evet. Mektubu vardır. O mektubundan inanın fotokopi yaparak yüzlercesini dağıttım ilgililere. Çocuğu olanlara. O kadar etkilendiniz. O kadar etkilendim ve her babanın, her çocuğu olanın o mektubu okumasını zaman zaman gene fotokopi yapıp dağıtıyorum. Fotokopiye giden paraya acımadınız. Hayır, yani çocuk yetiştirilmesi önemli konusunda. Değil, önemli değil. Şimdi gerçi daha ucuz ama o yaşımızda geçti. Peki Altay Bey, şimdi torununuz da var. Evet. Siz de bir çocuk yetiştirdiniz. Başka çocuklarınız da vardır belki, bilmiyorum. Tek. Tek çocuk. Ne kadar güzel. Peki şimdi siz çocuğunuzu yetiştirirken ki yetiştirme tarzıyla torununuzun yetiştirilme tarzı arasında biraz farklılıklar görüyorsunuzdur muhakkak. Hiç böyle... görmüyorum. Hiç görmüyorsunuz. Hiç görmüyorum. Şöyle, bizim yetiştirilme tarzımızla şimdikilerin arasında yetiştirilme tarzı görüyorum. Mesela kayınvalidemin eşimi büyüttüğü kitabı okuduğumda çocuklar yaramazlık yapıldığında dövülürler bahsi vardı. Dedim bu kitap okunmaz. İster tercüme olsun, ister Alman tercümesi olsun. Onu yazarını söyleyemeyeceğim, özür dilerim. Yok, rica ederim. Tercüme kitabıydı. Söylemeyin zaten efendim. Ondan sonra o kitapta çocukların dövüleceğini söylüyordu. Evet. Eski bir kitaptı galiba biraz. Eski, zaten çok eski bir kitaptı. Benim çocuğumu dövmem nasip olmadı şimdiye kadar, herhalde bundan sonra da olmaz. Nasip demeyelim de ona nasip olmadı deyince şöyle bir... Onu artık cezaya nasip ödüllendirme değil de cezalandırma şeklinde olsun. Evet, öyle bir şey yaşamadığınız için. Öyle bir şey yaşamadığınız için de mutlusunuz. Öyle bir şey yaşamadım. Anladım. Fiske dahi olmadı. O nedenle mutluyuz. Tahmin ediyorum ki çocuğumla damadım vesaire de çocuğuna fiske vuran bir tipler değil. Ne kadar güzel. Ne kadar Altay güzel. Bey'in aslında söylediği şu önemli şey var. Yani mesajlar farklı olsa da birazcık düşünerek, sorgulayarak neyin doğru olduğunu ebeveynler kendisi de bulabilir. Çünkü o dönem Altay Bey'in verdiği işte o çeviri olan kitap örneğinde yanlış bir mesaj varmış. Tabii ama Altay o dönemki... Ama işte Altay Bey'i ikna etmemiş. O evet, yüzden de uygulamadığı bir yöntem olmuş. Ama Atalay Yörükoğlu Hoca'nın kitabı o zaman elimizin altına geldi. İhsan Doğru Amacan'ın tercüme kitabı elimizin altına geldi. Orada daha çağdaş ve daha uygar bir şeyler vardı. Ne kadar güzel. Bir kere daha bu önemli isimleri de almış olduk sayenizde. Peki Altay Bey, ama şey gerçeği de yok mu? Yani sizin oğlunuz mu var? Kızım. Kızınız var. Kızınız da torununuzun arasında... Yani içinde bulundukları dünya da farklı değil mi? Arada 25 şimdi, sene var yani çocuk. Yaşayış şekli aynı olunca benzerlik de oluyor. Şöyle, Ankara'daki tiyatroların hepsine kızımla beraber biz küçük yaştan itibaren giderdik. Şimdi bunlar da gidiyorlar. Yani şeylerin esasında bir önemli bir şey var. Günürümle de yaşantımız birbirine çok benziyor. Damadımla kızım derler, birbirlerine derlerdi. Ya hayret ya, bizim şu eşyadan bizim de var, şunun da bizim var. Hiç tanımadan, bilmeden aynı eşyaları nasıl almışız? Nasıl yani evin yerleşme şekli bile birbirine çok benziyor derlerdi. Aynı yani dünürlerinizle sizin ev neredeyse birebir aynı. Aşağı yukarı. Tabii çünkü, ufak farklılıklar çünkü var. Şöyle. Eşim daha kızlıktaki şeylerini giyiyor. Dünürüm de aynı şekilde neredeyse. Yani 40 senelik evli halen kızlıktaki şeyleri borçadan maşallah kazandan, yalnız Altay Bey çok sevindirici bir şey yani. Önemli de bir iltifatta bulundunuz eşinize. Umarım dinliyordur sizi. Yani 40 sene önceki kıyafetlerin içine olabilmek gerçekten. Evet, şimdi orada çok güzel, çok güzel. Böyle gizliden şimdi, bir iltifatta bulundu Altay Bey. Rica ederim. Beni de biraz kınıyorlar. Eşini biraz besle de şişmanlasın falan diyorlar. Yakın zamana kadar o şekildeydi. Şimdi yaşımızın icabı doğallıktan yanayım. Efendim hiç öyle eleştirilere şey yapmayın. Kıskançlıktandır o yok, eleştirenler. Yok. Eleştirenler kıskançlıktandır. Arkadaşlarım sevinçten söylerler. Tamam, peki. Altay Bey çok teşekkür ederiz aradığınız için bize. Rica ederim. Sağolunuz efendim. İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi günler. Evet, Altay Bey'i uğurladık. Ne diyorsun Oktay? Valla çok kendinden emin konuştuğu için Altay Bey çok mantıklı şeyler söyledi gibi geldi bana. Bana da çok mantıklı şeyler. Zaten hele yani önemli isimler de söyledi. O yüzden çok doğru. Yani bir tane kitap alacaksın, iyi bir kitap alacaksın. O eğer hani iyi çıkarsa aynen aynı şekilde devam edeceksin. Ya, bir kitap olabilir, bir büyükten aklının bir tavsiye alabilirsin. Galiba, evet. Evet, yani çevreden bir şey görebilirsin ama ne nasıl bir, yani internet bir kaynak, hani müthiş bir kaynak içinde bulunduğumuz zaman, ama nasıl bir veri bilgi ulaşırsa ulaşsın sana biraz üzerinde düşünmek lazım, bir sorgulamak lazım her konuda olduğu gibi. Yani böyle kayıtsız şartsız alırsan, bu böyle demiş, onu yapayım, o öyle demiş, o zaman hata olur işte. Yani, yani çok enteresan, o değişmiyor yani, çocuklar çıkabiliyor gerçekten. Bir de yani bakıyorsun mesela bir kitabı uyguluyorsun ya da bir tarzı uyguluyorsun, sonra bakıyorsun çok verim alamıyorsun bundan, durum kötüye doğru gidiyor, hemen orada bir manevra yapıyorsun, başka bir tane uygulamaya geçiyorsun, ama çocuk da ambale oluyor zaten. Tam böyle ne derler, hamur kıvamında olduğu bir dönemde, şekil alacağı bir dönemde. Bu arada bir dinleyicimiz daha var hattımızda. Ona da iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar dileyelim Halil Bey'e. Halil Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, Halil Korkmaz. Halil Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Neredesiniz Halil Bey şu anda? Sincan'da, evdeyim. Evlisiniz. Ne kadar güzel. Her şey yolunda. Bugün bir gazete okuyorum. Evet. Bir arkadaş dedi ki işte kaba soluduğundan dedi ki haberler çok mu kötü dedi. O dedim algılamanızla ilgili herhalde, benim için tüm haberler kötü maalesef. Yani kötümser birisi değilim kesinlikle ama bu konuştuğunuz konuyla da ilgili. Evet. Şimdi ben Avrupa ve Adana Kozanlıyım ben. Evet. Köyümde iki tane şehir yeri diye semt var. Yani şehir yeri, işte antik şehirler bunlar. Evet. Yani onlar, ben Avrupalıların atası olduğunu düşünüyorum. Avrupalılar kusursuz insanlar değil ama şehir medeniyeti olduğunu Avrupalıların, ve biz maalesef bir şehir, Türkler olarak şehir medeniyeti olmadığımızdan çocuklarımıza eğitim verirken de bu konuda verebileceğimiz fazla bir şey olmadığını düşünüyorum. Mesela bunları örneklemek gerekirse, Eskişehir yolu kenarında çalışıyorum ben, elektrikte çalışıyorum. Geçen gün çok feci bir trafik kazası oldu. Evet. Ben orada güvenlik görevlisiyim 20 senedir. Şimdi başka bir iş yapıyorum da. Orada işte bu Taksim Bangoğlu'nun önünde en son kırmızı ışık yaya geçidi vardı. İşte 7-8 sene önce o da kaldırılınca insanlar, işte bariyerler yerleştirildi. Her ay en az bir kişi tam da bizim dairenin önünde ölüyor ve ben birkaç tane cenaze kaldırdım oradan. İlk kaza anında orada olduğum oldu. Bir kadın 54 yaşında, iki tane çocuğu varmış. Orada alışveriş merkezine geçiyor. Ve bunlar üniversite bitirmiş ve yurt dışına giden bizim mühendisler de dahil. Herkesin ortak tanısı bu. Kardeşim, o da geçmeyeydi. Yani eğer öyle bir şey olsa Avrupa'da da yolların işte ortasına bariyerler geldi. Ben sordum, yani dedim ki siz aşağılanmıyor musunuz? Bu ortada 1 metrelik bariyerler, işte 50 metrelik yol ve yaya geçidi yok. Metronuz yok, bir karış metronuz yok sizin. Yani şehirde araçlar, işte şehirler arası yolda kenarda bir otelde veya lokantada yemek yer gibi hissediyorum ben Ankara'da. Ama yani o okumuş, Avrupa'yı görmüş insanlar bile rahatsız değil ondan. Ve burada işte bir yaya geçidi olması gerekirdi. İşte 800 metre Otlu kavşağındaki yaya geçidi. Bunu yok yani, bu bir şehir. Evet, bu açıdan bu açıdan bakılmıyor diyorsunuz yani Halil evet, Bey. Yani tabii biraz da yayayı yaya geçidinden veya üst geçitten geçmesi için teşvik eden bir yapı olması lazım diyorsunuz. Aslında söylediğiniz şey bu. Değil mi? Yani bu kadar zorlaştırmamak lazım. Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Yani yayalar, yaya geçitleri olmalı. Kimse üst geçide falan çıkmak zorunda olmamalı. Tamam. Ulaşım şehir içinde raylı sistemle taşınmalı. Mesela Ankara çayı, buradan Karadeniz'e kadar Ankara çayı zehir saçıyor. Kokudan geçemiyorsunuz siz. Ama gelin herkese gösterebilirim. Sincan'dan ta Karadeniz'e kadar, Sakarya, işte buradan sonra Porsuk, Sakarya. Bu zehir, yani üstünden geçmeye korktuğunuz derede, derenin suyuyla maydanoz, biber, tere her gün sofranıza geliyor. Yani bundan kaçınamazsınız. Her elden iki kanserli çıkıyor artık. Ali Bey, Bunları bir başka programımızda konuşuruz ama ben şeyi bağlayamadım. Çocuk yetiştirme... Bağladım şu. Şöyle buyurun, bağlıyorum. Buyurun. Özür dilerim. Çocuklarımıza bunu biz öğretmeliyiz. Yani çevre duyarlılığını. Şimdi birçok konu çevre duyarlılığı olmadığından. Çevre duyarlılığımız olsa, yani çevreye duyarlı insan tabii hem cinsine de duyarlı olacaktır. Ama biz ebeveynler olarak duyarlı değiliz ki. Yani çevremizde olan bitenleri algılayamıyoruz ki çocuklarımıza bunu verebilelim. Yanı başımda bir okul var. Ağaçlandırmak istiyorum. Kendi siteme 6000 tane ağaç diktim. Orada çocuklar tozdan duramıyor. Yani 12 dönüm okulun bahçesi var. Okul müdürü şiddetle karşı çıkıyor. Yani şimdi o çocuk yarın yetiştiğinde çocuğuna ne verebilir? Bahçesinde bir tane ağacı olmayan bir okulda yetişen çocuk. O zaman... Maalesef biz de öyle büyüdük yani. Çok teşekkür ediyoruz Halil Bey. Hakikaten ben... bir dokun bin ah işit derler ya, öyle evet, bir durum maalesef. Oldu. Maalesef galiba siz kötümser olmayın. Bu algılamayla ilgili bir şey arkadaşıma dediğimi sizlere de söyleyin, dinleyicilerinize de söyleyin. Ben maalesef çok kötü algılıyorum galiba. Evet, en başında aslında Halil Bey konuşmasında konuşmanın böyle olacağının ipuçlarını vermişti bize. Ama teşekkir ederim. Bazen böyle de bakmak lazım Halil Bey. Çok teşekkür ederiz aradığınız için bizi. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz size. Hoşça kalın. O zaman çevre duyarlılığı diye yazalım. Halil Bey'in çevre duyarlılığı diye yazalım. Çocuğa vallahi verilmesi Oktay, gereken hakikaten şey. Hakikaten çocuk yetiştirme diye başladık. Benim de şimdi biraz sinirlerim bozuldu açık söylemek gerekirse. Ben sana madde madde vereceğim Fahir. Nasıl yetiştireceksek yetiştiririm. Şu çocuklara bir adam gibi bir çevre. Nasıl yetiştirecek cevabı değil tabii. Nasıl yetiştireceğin cevabı değil de. Bu yeni işte gelen bir teknik. Ha. Bunu da düşünün diyor uzmanlar ama öyle her çıkan hemen yeni çıkan şeye de itibar etmemek lazım ya. Yani yine bir temkinli olmak lazım. Buyurun, ya madem şey bu kadar güzel yazıyorlar kitapları falan da niye evet. Anne babalar ellerinde kaşıklarla çocuğun peşinden şey diye koşuyorlar onu ben çok yani anlayamıyorum. Yemek yeme konusunda hakikaten çok bariz gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi o. Yani benim peşimden kimse koşmadı. Vallahi yani çok böyle hani nasıl derler çok yiyen bir çocuk da değildim. Evet. Hani ne bileyim yani bizim algılayış mı öyle? Dördüncü çocuğa gelince artık yani zaten acıkınca yiyor gibi bir noktaya da geliyor olabilir. Evde yani, yiyen çok o yemese bile başkası yer. Yani bir şekilde bu yemekler yemiyor. Öyle ya da böyle yani çocuk aç açına kalacak durum yok ya deyip herhalde bir şekilde ona güvenerek hareket ediyorlardı. Şimdi madem böyle hani kitaplarda böyle şeyler yazıyor, hiçbir kitapta da çocuğunuz yemiyorsa lütfen kaşıkla arkasından güzelce mi koşun. Kıstırdığınız noktada türlü şaklabandıklarla onu işte esprilerle şakla. Ege'yi biliyorsun yani hayatının büyük bir kısmını Ali'ne yemek yedirmekle geçiriyor adamın. Ciddi bir mesaisi var bu konuyla evet. ilgili olarak. Yani sadece Ege özelinde de değil pek çok arkadaşımızın aynı şeyle karşılaştığını biliyorum. Yemiyor çocuk dediğin şey hani çok sonrasında Ege'den şey lafı duymuştum. Galiba çocuk hiçbir şey yemeden de büyüyebiliyor yani diye bir ne diyelim tez mi ortaya atmıştı? Umut bence. Umut oluyor ya galiba büyüyor. Bunu o kadar da yemesine gerek yokmuş. Kafada çok fazla büyütmemek lazım. Ne kitaplarda böyle bir şey yazıyor mu çocuk yetiştirirken yemiyorsa yeme sorunuyla ilgili olarak onu nasıl çözümlemesi anlatıyor bilmiyorum. Neyse sen şu yeni trendden bahset de eskisiyle bir karşılaştırma imkanımız olsun. Şimdi karşılaştıralım. Küçük çocuklar için bakım eğitim kaynakları diye bir teknik bu. Hı. Küçük çocuklar derken ne kadarlık çocuklar o tam net değil. 3-6 ay. Şimdi zaten şu 1-2 maddeyi okuyunca anlayacağız ne kadar oldu. 1700 ebeveynlik 1700 kişi üzerinde yapılmış bu. Tekniğin sloganı belli. Daha az yap, daha çok gözlemle, çok eğlen. Ebeveyne yönelik bu ama. Eğlenceli daha, ebeveynlik. Evet daha az yap diyor. Yani kaşıkla peşinden koşturma diye yorumlayabilirsin bunu. Bilmiyorum. Ama ana yüreği nasıl dayansın orada? Melek yavrusu bir lokma bile bu kursağından geçmemiş. Doğru. Sen orada hapur hapur köfteleri mi yiyeceksin? Doğru. Sen de o zaman yemeğini yedirdikten sonra, kendi yemeğini yedikten sonra o zaman sen yedir. De yemeyeceksin. Çocuk görecek. Çocuğun gözü önünde eriyip biteceksin sen de. En son zaten çocuk vicdanlıysa biraz bari yiyeyim de bu da şey olmasın diye. O senin kaşıkla peşinden koştursun. Evet noktası. Sen çocuğun peşinden koşmayacaksın. Çocuk senin peşinden koşacak. Vallahi... Anne baba ye bunları diye. Bu sonra bana kim bakacak? Bu tekniği ortaya koyan uzmanlar prensibi şöyle açıklamışlar. Çocuklar pencereden dışarı boş boş bakıyorsa endişelenmeyin. Önemli bir aktivitede bulunduğunu bilin çocuğunuzun diyor. Yani öyle hani ne oldu çocuğum? Ne düşünüyorsun? Ne yaptın? Ne istiyorsun? Bir sıkıntın mı var? Falan diyor. Bırakın diyor. Boş boş baksın dışarıya diyor. O diyor onun için çok gerekli bir zaman diye böyle özetlenebilir. O yüzden paniğe kapılmayacaksın. Tabii tabii daha az yap, daha ama çok gözlemle, çok eğlen. Boş boş baktım, bu kaçıncı yüzyılda yazılmış bu kitap? 19. yüzyıl edebiyatı çocuk yetiştirme klasikleri. Yeni yöntem işte. Yeni yöntem olur mu ya? Çocuk hangi çocuk şimdi böyle bıraktığın zaman boş boş dışarı ya televizyonu seyreder ya dışarı boş boş bakacağımı gider televizyon seyrederim, ben tenis seyrederim der. Ben de bugün bir de Benten seyrettim de onun etkisini yaşıyorum hala üzerimde. Bayağı da güzelmiş yani. Çok uzun aradan sonra dönemsel bir çizgi filmi seyrederek büyük keyif aldım. Bezin Benten konusuna geleceğiz vay biraz sonra. Evet. Bezini değiştirirken onunla konuşun demiş mesela. Yani bezini değiştirirken ne bu rezalet? Rezalet. Yavrum yapma. Ama öyle ters ters konuşun dememiş canım. Ha. Bez değiştirmenin onun özel alanına girmek olduğunu unutmayın. Evet. Özel alanıysa çok özür dilerim ama. Bebek çocuk falan demeyin ama. Ben burada uzmanlara seslenmek istiyorum şimdi. Hem uzmana. Evladım çok çok özür diliyorum ama kokudan dolayı bezi değiştirmemiz lazım. Tekrar çok çok özür diliyorum özel alanına girdiğim için. Keşke imkanın olsa da sen kendi kendine bezi değiştiriyor olabilsen. Zaten yanları cırt cırt da pıtır pıtır aslında yapabilir. Çocuğa öğreteceksin. Çocuğa öğreteceksin bezi sorumluluk değiştirmeyi. Vereceksin. Çocuk gelecek diyecek ki anne bana bir tane bez verir misin? Ne oldu evladım? Ya sen bir ver. Mesela. Orasını karışma özel alanıma giriyor. Veya bir tane de kredi kartı çıkaracaksın. Gidecek kendisi kendi alacak bezi. Yani çünkü çok mantıklı. Sonuç olarak özel alalım. Veya internetten sipariş edecek. Ona belli bir limit koyacaksın atıyorum. Tabii. 300 liralık bir şey. Bez sipariş edebilir. Başka ne sipariş edebilir? Ek kart tipi. Ek kart. Mama. Mama sipariş eder. Mama siparişi. Önlük. Bebe önlüğü. Genel çünkü ıslak mendil. Bizim öyle arkadaşımız var. Bir örümcek sipariş eden çocuk var ya. Nasıl örümcek? İşte böyle. Canlı. Yürüme. Canlı değil ya. Örümcek denmiyor mu o bacakları açıp? Ha yürüteç diyorsun. Yürüteç tipi bir şey işte. İnternetten sipariş etmiş kutu içinde. Bu ne ya? Ya ne annenin haberi var ne babanın. Hoppala. Hoppala mı? Hı hı. Hoppala derler. Teşekkürler Fahir. Hoppala dedim bir rahatsız oldum yayında. Nasıl rahat ediyorsa o şekilde oturtun. Hayır tam tersini oturtacağım. Nereye oturtuyoruz? Ne bileyim oturturken. Bu işte yani bebek. Yani konuşmayı bilmeden önceki döneminde aslında çocuğun. Yerinden kaldırmadan ya da kucağınıza almadan önce izin isteyin diyor. İzin isteyin. Yani mesela çocuk böyle biraz bebeğimiz böyle biraz şey durmuş. Kaykılmış. Kaykılmış. Ha. Bacak bacak üstüne atmış. Mesela onu düzeltecekken o kaykılma pozisyonu sırtı ağrımasın işte ne bileyim omurgası zarar görmesin daha. Bu yaştayken aman falan diye özen gösterirken çocuğa dokunmadan önce bebeğinize izin isteyeceksin diyor. Yeni yöntem artık. Bu. Ben bir yaşında çocuktan şimdi çok özür dilerim. Ama vermesini bekleyin demiyor bu arada. İzin isteyin sadece. İzin çok vermesini. Özür diliyorum. Biraz rahatını bozacağım ama müsaade edersen şöyle yani biz hani böyle kibar hırsız. Kibar hırsız değil. Kibar ebeveyn. Kibar ebeveyn. Yani bizde hiç öyle bir şey olmaz bizim. Yani öyle oturulmaz babanın karşısında dendiği için otomatikman yani. 9 aylık bebekten bahsediyoruz. Hayır. 9 aylık vallahi bilmiyorum. 9 aylıkken de benimle öyle konuşuyorlardı. Ne dediklerini tam anlamıyordum ama böyle bir rahatsız. Yani surat yapıyorlardı en azından öyle oturmamla ilgili olarak. Bacak bacak üstüne attığınız evet. için. Evet. Ya zaten neyse artık kundaklamıyorlar galiba değil mi? Yok artık yani kundak. O kundak nasıl galiba. Bir facia bir şey ya. Hiçbir yere kıpırdayamıyorsun. Böyle yatıyorsun. Ondan sonra kafamızın arkası dümdüz oldu. Bir dönemi vallahi kundağa o kadar sinirim hıncım var ki. Ama sanki kundaklandığın zamanı hatırlıyorsun gibi böyle dümdüz yatıyorsun. Buraların hep ağrıyor. Bayağı bir kundaklanmışım Oktay. Kafa yapımdan baktığım zaman kendimin bayağı sağlam bir şekilde kundaklandığını anlıyorum. Yani o tabii kaçınılmaz son. Hepimiz kaçınılmaz son. Şöyle bir piyasaya çıkın bakın adamın yani bu yani şey yetiştirmiyoruz ama bir takım fiziksel görünüşünden kundaklanmış mı kundaklanmamış mı anlarsın. Şimdi kundak konusunda bir şey dememiş. Amerika'da da çok şey değil herhalde. Amerika'da kundak yok. Kundak teknolojisinden haberleri yok galiba. Ama şöyle demişler bu yeni teknikte yeni maddelerden bir başka madde. Gündelik yaşamda kullanılan eşyalarla oynamalarına izin verin diyor. Örnek verebilir misin? Valla örnek vermemiş ama hariç istisnalar var burada. Yani şu o üçüyle hariç her şeyle oynayabilirler mi? Evet şu üçüyle kesinlikle oynamaması lazım. Bir cep telefonu, iki televizyon, üç ayna. aynanın kırılması tabii uğursuzluk getirir 7 yıl. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı olmasın. Radyo serbest. Bu istisnaların içinde radyo yok. Radyo serbest vallahi. Verin güzel radyolarınızı sevgili dinleyiciler. 50 yıl öncesinde ne diyeceklerdi televizyon bu kadar yaygın değilken? Yok yani işte. Demek ki bilgisayarla da oynayabilecek çocuk bu arada. Evet. Gündelik yaşamda kullanılan eşyalarla oynamalarına izin verin. Yani ne olabilir ya. Mesela? Anne ya şu laptopu ver de ben biraz internete gireceğim de. Zaten 9 aylık bebek böyle konuşuyorsa Fahir. Konuşuyorsa zaten sıkıntı var demek sıkıntı yani. Sıkıntı var bence de. Ona kredi kartı da çıkar, laptop al. Yani gerekirse cep telefonu ben da olmaz. Ben ilk olarak bir tane zaten nasıl hediye edeceğimi biliyorum. Bir tane cüzdan alacağım. O cüzdanın içinde hediye edeceğim. Çünkü eskiden böyle cüzdanların içinde kartondan kredi kartları konuyordu ya. Hani yerlerini belli etmek için. Bakın bu gözleri ne koyuyoruz? Kredi evet. kartı. Hala var cüzdan. Ya tamam hala var da yani o eski bir adetten kaynaklı bir şey. Sen ileri? Çok uzun zamandır cüzdan almamışsın da ondan. Ya diyorum da. Hala cüzdanlar öyle satılıyor yani. Yani muhakkak öyle satılıyordur da işte hani sen çocuk olarak da hani bir böyle alıyorsun ama işte hani kredi kartı falan olmuyor ya. Ben o kartları falan atmazdım. Böyle biraz. American Express diye böyle kartı duruyordu böyle kartondan. Uzun yıllar sakladım. Ama tabii gerçek kart olmadığı için rahat rahat markasını verebiliyorsun. Rahat rahat. Gerçek değil. Çünkü gerçek değildi o dönemki. Ondan bahsediyor. Bak çok enteresan bir şey var burada. Ben anlamadım neden olduğunu. Gıdıklamayın demiş. Çocuğu mu? Bebeği. Aa. 3 yaşına, hayatımı... 3 yaşına kadar gıdıklamayın demiş. Ben o kadar gıdıklandım ve hiçbir zararını görmedim açık söylemek gerekirse. Çünkü bu onun kişisel bütünlüğüne zarar verir. Nasıl? Katılır mı? Onu mu demek istiyorsun? Yani çünkü ben annemin şey çığlık çığlığa şey sesini, abimler beni gıdıklardı. Gerçi ebeveynim sayılmaz ama bir ebeveyn kadar yaş farkımız var. Evet. Şey diye, Yaşar'cığım yapma katılacak çocuk diye bir ses şu anda geliyor sağdan bana. Ben de şey diye biliyorum. Yağı erir diye bir şey biliyorum. Yok canım ne yağ eriyecek zaten. Yağ erir mi? Dediğin... O zaman iyi bir zayıflama yöntemi olabilir gıdıklanmak ha. Şimdi bak buldum bunu. Buldum da efendim, öyle bir güldürerek sizleri zayıflatıyoruz. Yağ erir dediği o mu acaba? Yoksa ödü patlar gibi bir şey mi bu yağ erir? Vallahi bilmiyorum yağ erir. İçimin yağları eridi o başka bir şekilde kullanılıyordur ama. O başka bir canım. Ama sen hiç duymadın mı onu? Çok fazla güldürme yağ erir çocuğu. O zaman bir kahkaha bin ayıp örterdi hani. Hayır onlarla alakası yok. Hani pirzola muamelesi yapılıyordu kahkaha. O yetişkinler için geçerli olan sözler. Evet. O senin dediğin. Ha. Yani bir kahkaha pirzola örter yok bilmem ne pirzola mı örter. O da sonuçta hafif, bir et hafif bir için, tülbent şeklinde bir şeyle örtüyorsunuz. Yani o değil bebekler için yağ erir şey ifadesi var. Ha, aslında bilemeyeceğim o kadar çok güldürme ya. Ama gıdıklamayla değil güldürünce de öyle diyordu. Ya güldürsün ne güzel işte. Sonra güldürmek halimiz... değil ama bu yeni yöntemde gıdıklamak. Aslında biz de çok yani bir taraftan haksızlık ediyoruz kendimize. Hiç bu niye? İşlerden anlamıyor gibiyiz ama pek çok arkadaşımız çocuk yetiştirdiği için biz de 3 aşağı 5 yukarı bu işleri yavaş yavaş öğreniyoruz. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Dinleyicilerimiz bile yani çocuk sahibi olmayanlar bile annenin bir sürü doğumundan itibaren günümüze girinceye kadar ki yaşadığı süreçlerin hepsini 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar. Hatta yani son dönemde hani Ege'yi bozması var ya baba lütfen espri yapma diye. Evet. Yani sonuçta demek ki çok fazla espriler de yapmayacaksın. Belli bir yaşa kadar artık hangi yaşa kadar bilmiyorum. Bebeklere espri yapmak serbest ama herhalde. Bebeklere yapabilirsin canım. Zaten anlamıyor böyle bakıyor suratına. Ya anlamıyor gibi duruyor ama hepsini anlıyor Fahir. Kayıt yazı gibi. Kayıt yazı gibidir çocuklar. Ama fiziksel temasta bulunmayın demiş bu yeni yöntemde. Ya dokunmayacaksın. Uzaktan izin isteyeceksin. Sitcom esprileri yapabilirsin mesela. Yani çocuk yetiştirirken iki S kuralı. Sevgi ve saygı kuralına korkunç bir şey uyum var. Rağbet var. Evet. Saygılı olacaksın demiş. Çocuğa saygılı olacaksın. Çocuğa sevgili olacaksın. İzin isteyeceksin. İzin isteyeceksin. Dokunmadan önce. Dokunmayacaksın. Çocuğa dokunmayacaksın. Hayır dokunacaksın canım. Bezini değiştirirken falan izin isteyeceksin. Özel tamam. alanı çünkü. Ondan sonra mesela sürekli bir şey yapmak zorunda değiller. Hiçbir şey yapmadan vakit geçirmelerine de izin verin demiş. Onu dinleyin. Ona karşı davranışlarınıza nasıl tepkiler verdiğine dikkat edin. Ve buna göre hareket edin. Yani dinlemeden habire konuşup bir şeyler söylemeyin demiş. Anlamadan uzman. Dinlemeden kendi kafanıza göre şey yapmayın. Zaten böyle yapınca galiba bir süre sonra ergen olduğu zaman o çocuk onu söylüyor açık açık. Baba anlamadan dinlemeden konuştun. Ne hiç anlamamışsın beni anlamıyorsun baba ya. Ha bize her noktası. Şey var çocuğa hiç böyle orada bir uyarı gelmiyor. Ananızla babanızla adam gibi güzel güzel konuşun öyle. Ne alakası var ya diye konuşmayın demiyor hiçbiri. Bunca senedir öyle uyarılarla geçti canım. Baba ya, şey olmaz süt keser annedir. Baba, amca baba yarısıdır zaten. Anne yarısıdır. Teyze anne yarısıdır. Bunca yıldır hep çocuklara verilen mesajlarla geçti. Yok işte küçük çocukları kendi arasında da işte o büyük yapma, küçüğe dokunulmaz. Ortancalar onun hadi büyük o küçük ortanca. Yani her çocuğa karşı bir şey yönelik bir mesaj var. Evet. Yani biraz da ebeveynlere mesaj olması iyi bu anlamda. Benim çok etkilendiğim bir çocuk yetiştirme tarzı vardı. Yine yani yıllar evvel tabii bu yeğenimin olduğu dönemlere denk geliyor. Birisi anlatıyordu işte bu yurt dışında çocuk yetiştirmeyle ilgili olarak bu arada Cebeli Tarık şöyle bir soru sormuş sana Oktay'cığım, yağı erir ne demek, Oktay nasıl bir ortamda büyümüş, teşekkürler lütfen demiş kendisi. Valla biz de onu zaman zaman ne tip bir ortamda büyüdüğünü bazen ben de yani biz sorgulayamıyoruz, siz sorgulayın sevgili dinleyiciler. Ama güzel Cebeli bir Tarık. Ortam, sevgi dolu bir ortam, onu söyleyeyim öncelikle. Sevgili Cebeli Tarık, çok güzel bir ortamda yetiştim. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkinci olarak yağ erir kavramını bir araştıracağım ben ama öyle bir şeyi ben birden fazla kişiden duyduğumu hatırlıyorum. Hı. Ben de şu şeyi söyleyeyim sana, çocuk yetiştirme konusunda, büyük ihtimalle yemek yedirme konusunda evet. Şey deniyormuş. Hı. Yani yapılıyormuş. Efendim şey diye konuşmalar geçiyordu tabii. Nasıl bir bünyede tahribat bıraktıysa ben de ufağım o zamanlar. Birisini şey dediğini hatırlıyorum. Efendim çocuğun peşinden koşma, Avrupalı ne yapıyor? Mesela pirzola yapıyor. Yemiyor. Bırakıyor odasına. Tabağın. Yani sanki böyle bir hücre var. Böyle oraya tabakla alttan sürüyorlar. İstediği zaman çocuk kalkıyor yiyor. Mesela odasına yatırdın. Çocuk ağlıyor diyor ki ben yanınızda yatacağım diyor. Bir ağlıyor, iki ağlıyor. Üçüncü de müsaadenizle ben odama çekiliyorum diyor diye. Böyle bir şeyler hatırlıyorum. Hakikaten şimdi o inşallah görüşmüyoruzdur ailecek. Hatırlamıyorum kimin söylediğini tam olarak ama böyle bir durum vardı. Yani hiç de öyle olmuyor aslında. Çocuk yetiştirirken insanlar kitaptan da bir şeyler öğreniyorlar belki ama ya da işte bu yetiştiriliş tarzlarıyla ilgili araştırmalar yapıyorlar ama bir şeyler kitabı büyütemiyorsun. Yani o kendi içinde seni şekillendiriyor. Senin kişiliğinle biraz alakalı gibi geliyor bana. Yani yetiştirenin kişiliğiyle yetiştirilenin kişiliği de tabii belli bir noktada kişilik sahibi olunca o da bebeğin şeyi mi? Ha yok. Yetiştiren yani kişi. Onun kişiliğiyle alakalı oluyor. Hani belli bir noktada nasıl derler ona? Onun dedikleri oluyor işte Oktay, yani daha fazla konuşturma beni lütfen. Ağır konuşacaksın ablalık. Estağfurullah, rica edeceğim. Bu arada bir şey daha var, bir madde daha var. Onu o maddemizi de bakalım sonra. Bir mola daha verelim. Bu teknik yöntemini, yeni tekniği daha doğrusu kapatalım. Mesela bebeğinize kot pantolon gibi yetişkin kıyafetlerinin minyatürlerini giydirmeyin demiş. Ama çok güzel. Aa çok, şimdi ben şey oldum. Gerçi hani. Aa, yeni teknik. O hep, hayır yani nasıl diyeyim. En çok özenilen şey o ya. Böyle esprisi olan şey. Çocuklarda da var. Hani sadece bebeklerde vesaire de değil. Hani ufak çocuklara böyle takım elbise giydirirler. Bir havalı durur. Efendime söyleyeyim. Kızlara da öyle. Daha, o zaman bunu şeye göndersinler. Tom Jones diye isim geldi. Neydi adam? Tom Cruise. Dove Jones mu? Ha, Dove Jones değil. Tom Cruise. Tom Cruise'un biliyorsun melek yavrusu topuklularda 3 yaşında giymeye başladı. 2 yaşında, 3 yaşında. Suri mi? Suri'nin öyle şeyleri var falanlar filanlar. Çocuklara çocukluğun tabii çok mantıklı ama kot pantolon da hani kumaşı sert, hani çocuğun teni biraz zaten daha narindir yani ondan mı? İkinci cümleye bakıyorum da biraz yani altı boş bir şeymiş bu. Şöyle demiş yani kot pantolonu giydirmeyin. Kot pantolon sağlam bir şeydir yetişkin yani. Yetişkin kıyafetlerin minyatürlerini giydirmeyin çünkü bunların içinde rahat edemez ve mutsuz olur. Yani böyle bol paça, bol pazen mi düşükler falan bir pantolon olursa Allah rahat edecek çocuk. Onu giydirebilirsin demek herhalde bu. Tamam çocuğun ama. İçine mesela çocuk görüyorsun 3 yaşında giydiriyorlar takım elbiseyi. Yani ben bile o kadar süre zarfında takım elbiseyle dolaştığımda böyle bir şey yapıyorum. Böyle bir mesela misafirliğe götürüyorlar falan, orada takım elbiseli bir çocuk. Ne lava diye şey yapıyor. Bir süre sonra uykusu geliyor, takım elbiseyle uyuyor çocuk. Sen de takım elbiseyle uyusan sen de rahatsız olursun. Ben de rahatsız olurum. Onun zamanlamasını güzel yapmak lazım. Şık bir baloya veya davete gideceksin. Çocuğa da aynı şekilde giydirilebilir. Baloya gidince giyiliyor zaten işte düğünde. Düğünlerde ben öyle küçük damatlar, küçük gelinler görüyorum. Küçük damatlar, ama küçük onlar gelinler. Ama onlar da hoşlarına gidiyor çocukların. Yani bir yandan tamam rahat etmiyor olabilirler ama çok ben mutsuz olduklarını da düşünmüyorum çocukların. Böyle işte kıyafetlerini göstermek için daha bir enerji doluyorlar hatta tabii yani canım, öyle bir. Yani bilmiyorum ben yakıştırıyorum yani güzel oluyor. Yani abartmamak kaydıyla yakışana da yakışıyor yani. Çok özür dilerim. Bu kim beyefendi ya da hanımefendi yazdıysa bu yeni yöntemi. Yeni yöntem işte yani, bu da aklınızda olsun diye gündemimizi yani aldık. Yeni çocuk yetiştirme. Çocuk kumaşı diye bir tekniği. Kumaş yok yani. Hani neden yapılmış gibi. Efendim çocuklar keten giyiyor ama çok karışıyor. Tabii öyle bir sorunumuz var. Yani öyle. Ne giydireceksin? Çocuğa ne giydireceksin bana Oktay? Ben hatırlıyorum. Zaten gençlik yıllarımda, daha doğrusu daha çocukluk yıllarımda bütün fotoğraflarımda aynı kıyafet var benim. Hep aynı kıyafet. Bir kıyafetim varmış. Hep onu ben giymişim. Tişörtler falan. Hep aynı. Yani bu iki sene önceki fotoğrafta da gördüğümüz tişört değil mi? Falan. Olması gereken o gibi geliyor bana. Ya çok enteresan yani. Tabii. O kadar. Çocuğun çünkü zaten çok fazla kıyafet olmaması lazım. O yönde işte bir atasözü mü diyeyim? Hani, evet. Öyle bir şeyler var biliyorsun. Var tabii, evet. O da işte bu tip benim kafada adamların söylediği bir laf. Anladığım kadarıyla. Neler söylüyorsun Oktay, neler söylüyorsun? Peki. O yüzden dikkatli olalım. Güzel, çocuklarımız, güzel, herkes en güzel şekilde yetiştirecektir. Dinleyicilerimiz çünkü de yetiştiriyorlardır. Çünkü çocuklarımız daha cin gibi geliyorlar artık. Yetişiyorlar daha doğrusu. Bu aslında kadar. Ben dinleyicilerimize de sormak istiyorum. Yani siz nasıl yetiştiriyorsunuz? Hangi tekniği kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Onları merak ediyorum. Eğer hani hala katılmak isteyen varsa bize ulaşabilir. 444-2406 telefon numaramız. Ama nasıl bir cümlede nasıl özetlersin şimdi? Ya, yani cümle, ya bayağı güzel yetiştiriyoruz. Öyle kitap kullanıyoruz falan. Annemler falan yardımcı oluyor. O tip yani. Yoksa herkes en güzel şekilde yetiştiriyordur. Yani yoksa ya ne yapacağız biz abi, ne yapalım, bize bir yol gösterin diyen bir insan olacak değil de, bizim programımız da öyle bir program değil zaten. Diyelim o zaman, bir tane daha virgül koyalım. O esnada konuşmak isteyenler olursa bizlere ulaşabilirler. İstemeyenler olursa, isteyen olmazsa zaten bambaşka bir dünyaya gireceğiz birazdan. Kim var radyonuzda? Kim var olabilir? Kim olabilir? Biz varız Fahir. Biz varız radyonuzda. Biz varız. Göre. Beraber ve son sohbet. Evet, beraber. Mirkelam, aşkımsın radyonuzda. Oh! sonum değil dahil Didam silin Come on come on iyi değil Değil seyir ay Ah aşkımsın Kukwayelala CJ Soliata Come on come on Lala Kukwayelala .6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. 19.24 oldu saatimiz. Evet, çocuk yetiştirme konusunda son derece önemli bir gelişme sizlerle paylaştık. Bizi çok etkiledi. Eminim sizleri de etkilemiştir. Bu arada bir dinleyicimiz var bununla ilgili olarak konuşmak isteyen. Ne diyorsun Oktay? Valla dinleyicilerimizin tabii fikirleri oldukça önemlidir bizim için. Bakalım ne diyecek ilerleyen dakikalarda, ama bir konumuz daha var. Ben sana özellikle sormak istediğim başka bir konu daha var ama evet. O konuya geçmeden önce, çünkü çocuk yetiştirme, çocuk gelişimiyle ilgili hiç alakası yok. Ama istersen ilk başta dinleyicimizi bekletmeyelim. Evet. Kim var hattımızda? Kim var? Dilan Hanım var. Dilan Can. İyi akşamlar Dilan Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz Dilan Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle. Neredesiniz bu arada? Efendim, hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz arka arkaya hızlı soruyoruz. Bir anda sizi ambale edelim istedik. Neredesiniz oldum. Dilan Hanım şu anda? Ben şu an evdeyim. Ne kadar güzel. Ne yapıyorsunuz? Öğrenci misiniz? Çalışıyor musunuz? Ben öğrendiyim. Vize dönemi. Çalışmam gerekiyor aslında. Ne okuyorsunuz Dilan Hanım? İtalyan dili edebiyatı. Kaçıncı sınıftasınız? Son. Son. Aa, bitti bitecek. Yani en son son mu, yoksa kısmetse seneye mi? Yok, en son son artık. En son son. Kaç senedir okuyorsunuz? Seneyi geçirdim artık yani. Kaç senedir okuyorsunuz Dilan Hanım? 6. Yani böyle bayağı da okumuşsunuz vallahi. Yani. Çünkü İtalyan dili ve edebiyatı sonuçta bayağı derin bir kuyu. Dipsiz kuyu derler İtalyan dili ve edebiyatı konusunda. Öyle zaten, ama bir de zaten bir sene hazırlığımız var bizim normalde. 5 sene zaten. He. Bu 6. seneniz mi peki? Bu 6. sene. Yani tıkır tıkır okudum diyebilirsiniz. Aslında öyle. Yani nasıl İtalyancanız peki? Güzel güzel. Bize biraz İtalyanca bir şeyler söyler misiniz? Ya bunu... Bunu söylemeyen yoktur da, ama İtalyanca o kadar melodik geliyor ki hepimize. Yani biz buna belki de Fatih Terim'le beraber sevdik İtalyancayı. Ne dediniz Dilan Hanım? Bir şey dediniz, anlaşılmadı. Konuş deyince konuşulmuyor. Tipik şeydir ya bu zaten. Tamam canım, zaten konuş deyince öyle ortadan bir şey konuş demeyeceğiz. Biz bir şey söyleyeceğiz. Siz bunu İtalyanca'ya çevireceksiniz. Tamam, ama şey olmasın lütfen. Ülkeniz çok güzel. Neden tanıtımını yapmıyorsunuz? Aa, olur mu? Birinci söyleyeceğimiz şey oydu bizde. Çünkü onun İngilizcesini biliyoruz. Almancasını biliyoruz. Evet. Fransızcasını geçen gün öğrendik. İtalyancasını bilmiyoruz çünkü onun. Evet. Biz zaten bir kupa yaptıracağız. Yani bardak yaptıracağız. Onun üstüne böyle ülkeniz çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtmıyorsunuz diye. Ülkemize gelen turistler giderken onları götürdük. Yani sıkıldığınız ya için mi siz öyle dediniz o ifadeden, yoksa öyle şey mi, zor bir ifade olduğu için mi? Sıkıldığım için. Sıkıldınız yani mı? İngilizcesini de sormuştunuz bana. Kötü bir anım var o yüzden. Tamam, o zaman İtalyancasını söyleyerek bu anınızı bence güzelleştirebiliriz yani. Yok, yine bir travmaya yol açmayalım bence. Ya peki. Bence tamam, peki ne söylemek istiyorsunuz? Neden bahsetmek istiyorsunuz? Türkçe olarak değil mi? Yani hayır, İtalyan ama ben bir şey bilmezsem. İlk defa bir dinleyicimiz bize bu soruyu sordu yayında. Neden bahsetmek istiyorsunuz? Türkçe olarak mı? Evet, Türkçe olarak. Tamam, Türkçe olarak. Ya ben aslında yarım yamalak dinleyebildim de çocuk eğitiminden bahsediyordum. Evet, evet. Siz ailenizle mi yaşıyorsunuz Dilan Hanım? Öncelikle. Ben evet ailem yaşıyorum. Ailem bir anda çok kalabalıklaştı. Tek nasıl, çocuk musunuz bu arada? Nasıl oldu? Yok abim var. Evet. Ama zaten abim bizimle yaşamıyordu ama birden büyük anne ve büyük baba bizimle yaşamaya başladı falan. Böyle alışmaya çalışıyoruz yani. Ne kadar güzel. Ne zamandan beri yaşıyorlar sizinle büyük anne büyük baba? Bir ay oldu sanırım. Bir ay oldu. Hı hı. Geldiler. Abiyle beraber mi yoksa abi ayrı? Abi ayrı çalışıyor şehir dışında zaten. Ha, şehir dışında. Abi gitti büyük anneyle büyük baba geldi. Evet. Aa, ne kadar güzel. Peki büyük anneyle büyük baba karışıyor mu size? Yok aslında karışmıyor. Evladım bu saatte eve gelinmez falan diyorlar. Yok ama şöyle zaten geç gelince anneannem ben gelene kadar uyumuyor. Ay kıyamam. Evet. Anneniz uyuyor mu? Annem uyuyor. Ha, peki anneanneniz yokken anneniz uyuyor muydu? Uyuyordu. Ha. Yani anneniz demek ki genel olarak bu konuda çok fazla endişe taşımıyor ama anneanneniz öyle değil. Belki de nöbetleşe falandır. Yavrum 2-4 nöbeti bende. Yok. Ay, çok eğlenceli. Keşke görseniz bütün bunları. Neyse. Evet. Buyurun. Çocuk eğitimine için aramıştım evet. Ya ben. Evet. Teşekkürler. Ben çocuk için ben şey İtalyancasını söylerseniz. Ben çocuk eğitimi için aramıştımı İtalyanca söyler misiniz? Ho chiamato per l'educazione dei bambini. Dei bambini. Çok güzel. Hakikaten. Fahir yalnız. Fahir'in de bir İtalyanca geçmişi var zaten. Ya. Evet o dikkat ettiyseniz zaten sizin söylediğiniz cümlenin son kısmını tekrar ederek o İtalyanca geçmişini herkese gösterdi ya, bir kere daha. Bambini burada çocuk. Bambini. Bambini. O şey düşünme arası verdim aslında. Evet, teşekkür ediyorum. Kırmadığınız için öncelikle. Rica ediyorum. Şimdi çocuk eğitimi konusunda neler söyleyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Tabii ki Türkçe. Anı. Türkçe olarak. Tabii. Benim bir arkadaşım var bu alternatif tıpla ilgilenen ama bununla moda olduğu için değil de gerçekten yani yaşamı böyle olan bir arkadaşım. Ne yapıyor mesela yaşamında alternatif tıp ne kadar içine dahil? Yani şöyle söyleyeyim acı. Evindeki tabak çanağın bir kısmını bile kendi yaptı topraktan falan. O derece. Yeteri kadar oldum. İyi valla ben de yapıyorum aslında da onları kullanmak pek nasip olmadı açık söylemek gerekirse. Yani tabak çanak yapmak hakikaten zevkli bir hadise. Hani insan yok, kullanıyor yani doğrudan onları kullanıyoruz kahvaltıyı onu da yapıyoruz yani. Ha ne kadar güzel ne kadar güzel böyle de yetenekli. Alternatif tıpla ben tabak çanağı çok birleştiremedim ama anladım yani demek hayır, istediğiniz yani kavramı. Hayır yani şöyle alternatif aslında alternatif tıp çok kısıtlayıcı bir açıklama oldu benim için. Alternatif tıp da değil nasıl diyeyim. Doğal yaşam. Doğal yaşam. Doğal ya. Değil mi? Değil mi? Yani ya daha böyle ben anladım. Başlangıcı alternatif tıpla olduğu için sanırım benim aklımda. Evet. Tamam anladım. Anlaşıldı. O verdiğiniz örnek çok netti. Peki size geliyor mu bu arkadaşınız? Bu hiç... arkadaşım Ankara'da yaşarken bana geliyordu. Şimdi Antalya'da yaşıyor. Hani ben sık sık gidebiliyorum. Onun bir kızı var. Evet. Hı. Biz o kızı üzerinden çok fazla bu konuda konuşuyoruz. Ve çocuk eğitimiyle de ilgili zaten. Evet. Özellikle şeyi Kızılderililerin çocuk büyütme tarzını yani tarzına hayranız ikimiz de birlikte hatta. Biraz açıklar mısınız? Yani onu ben de hayran olmak istiyorum. Çok enteresan. Efendim yani yarın öbür gün biz bilmiyoruz yazıyor. Mesela Kızılderili deyince Yakari geliyor bir tek benim aklıma çocuk. Yani Yakari'nin de yani şöyle bir kitap var hatta önerebilirim de Küçük Ağacın Eğitimi diye. Evet. Küçük Ağaç herhalde bir Kızılderili melek yavrunun adı galiba. Evet evet evet. Ve işte Kızılderili olmayan bir babası var. Hı-hı. Anne tarafı Kızılderili ve annesinin babası nereli? Amerikalı. O zaman Amerikalı o çocuk. Dilan Hanım çok özür dileriz. Siz bize bakmayın. Evet. Buyurun dinliyoruz. Yok ben özür dilerim. Niye özür diliyorum? Ben özür dilemiyorum. Özür dilemek sizi küçültmez Dilan Hanım. Bilakis yüceltir. Neyse işte bu evet. Çocuk annesinin annesi ve babasının elinde büyüyor yani. Kızılderili büyük annenin büyük babanın elinde. Her çocuk gibi evet. Yani çoğunluk gibi. Ve işte bu kitapta da dedesinin özellikle ve anneannesinin işte böyle bilgelikle ona anlattığı şeyler var. Mesela çok basit bir şey anlatayım. Tahta kaşıklar konusu var mı orada? Hayır o konu yok. Biliyorsunuz ama değil mi güldüğünüze göre? Biliyorum. O hikayeyi... Ne olur bunu yapsın. Bilmiyorsanız bir kere daha ben anlatabilirim. Siz bu Kızılderili hikayesini anlatın. Ondan sonra Oktay o tahta çanaklar konusunu anlat lütfen. Tamam. Şey yapıyor mesela çocuk işte buyurun. Bıldırcın yavrusu kartal tarafından yendiği zaman çok üzülüyor. Evet. Ve dedesi ona diyor ki üzülme diyor doğanın gidişatı böyle diyor. Hani Güçlü olan daima güçsüz olanı yer ama bunu yaparken en zayıf olanını seçer ki geride güçlüler kalıp güçlü nesiller üretmeye devam edebilsin. Ve zaten doğada diyor hani herkes ihtiyacı olanı alır. Sadece arı ihtiyacından fazlasını göz diker. Onun da balı ayıya yem olur zaten diyor. Evet. Ve alkışlar kopuyor alkış mu? Kopacak alkış. Yani burada es verdin sanki hikaye evet. Bitmedi gibi. Yok bitti. Hayır, canım böyle işte. Yani bitti aslında uzayabilirdi falan. Işte. Bu kitap peki ebeveynler için mi yoksa çocuklar için mi? Bu ebeveynler için. Ebeveynler için ya, değil mi? Bu böyle bir hikaye kitabı gibi ama otobiyografik bir şeydi falan. Ama çocuk eğitimi kitabında yani eğitiminde önemli. Evet. Bir de ikinci bir kitap daha var. Jean-Jacques Rousseau aslında hani politikacıdır, felsefidir. Evet. Felsefecidir falan filan ama aslında çok da önemli bir çocuk eğitimcidir Jean-Jacques Rousseau. Ve onun da Emil diye bir kitabı var. Evet. Emil. Haha. Onu da hani önermek istedim eğer gerçekten ciddi bu konuda araştırma yapıyorsanız. İsteyen varsa. Evet yani biz de yapıyorsak. Muhakkak vardır canım. Vardır. Evet. Emil de ne anlatıyor ben bilmiyorum. Çocuklarınız olacak. Kızılderili gibi yetiştirir. Peki yani şimdi biz açık söylemek gerekirse ben o noktaya biraz takıldım. Yani biraz daha açık bir yetiştiriş tarzı bekliyorum. Mesela Kızılderililerin adetlerinde şöyledir. Mesela benim çok hayranlık duyduğum noktalardan bir tanesi ne kadar doğrudur bilmiyorum ama kulağımı öyle çalındığı için bende de öyle yer etti. Mesela yemek yenirken Kızılderililer yemek ya da ne olursa olsun su olsun yarısını kendileri orada bir de toprak ana kavramı var ya yarısını toprağa. Efendime söyleyeyim öyle bir algılayış var diye benim bence kafam. Bu kabileden kabileye değişen. Tabii yani bölgesel farklılıklar arz ediyordur. Bizde de mesela Ege'de zeytinyağı ağırlıklı yeri bizi falan. Dinleyen Kızılderililer varsa 444-2406 çünkü iki Kızılderili olmayan bir kimsenin yani o inanışları tam anlatabileceğine inanmıyorum ben. Ya yani şöyle bir şey var Kızılderili bir arkadaşım var ve Türk bir karısı var. Kızılderili bir arkadaşınız evet. Var, Türk bir hanımı var diyorsunuz. Evet. Peki o zaman çocuk Kızılderili oluyor otomatikman. Baba Kızılderili olduğu için. Peki yani ne tarz yetiştiriyorlar? Onlar da mesela hiçbir Kızılderili ailesi elinde kaşıkla tahta da olsa efendim çocuğun arkasından yemek. Yavrum biz onunu yemedin. Gerçi tabii ya şimdi. Ya şöyle bir şey var. Şimdi o bahsettiğim Kızılderili pardon lafımı kestim bu arada ama. Yok estağfurullah çok da kayda değer bir şey söylemiyorum. Biz on diyordu çünkü en son Dilan Hanım. Evet dinliyoruz siz. Şimdi o kitabın filmi de çevrildi ve filmine hani gerçekten belirli bölümler alınmış filan. Hı hı. Şimdi mesela çok basit bir şey vardı. O filmde çok güzel anlatılmıştı. İşte dede gidiyor çocuğu uyandırıyor sabahın beşinde. Biz şeye iniyoruz dağa çıkıyoruz diye. Anneannesiyle birlikte. Anneannesi hı hı. Bırak uyandırma çocuğu ilk gecesi burada uyusun diyor. Hani tipik şeydir ya. Böyle. Ana yüreği, anneanne yüreği. Aynen öyle. Dede şey diyor sonra ben ona sadece seçme şansı verdim gelsin demedim zaten diyor. Ve yürümeye başlıyorlar bu çocuk peşlerinden koşarak hani bekleyin ben de geleceğim diyor. Allah tüylerim diken diken oldu. Yani sabahın hani beşinde çocuğu kaldırdınız götürdünüz yani diyorsunuz. Ya hayır ama şey değil yani böyle formüller anladım. Yok aslında. Formüller yok siz ama oradan siz çıkaracaksınız. Ama işte çok çok şey güzel fikir veriyor yani bu tip bir yaklaşım. Çok güzel fikir veriyor. Yani bu tip bir yaklaşım güzel yani, fikir veriyor. Başka dikkat ettiyseniz ben çok etkilendim hikayelerden. Evet, çevreye yani, duyarlı bir taraftan da. Bir yandan da işte böyle şey olayın bir felsefesi var aslında. Yani o felsefeyi biraz gösteriyor. İşte çok derin bir bilgelik var aslında. Sadece o bilgeliği aktarıyorlar aslında. Yani onun dışında yapılan yok şöyle yapılır, ekmek şöyle yenir falan gibi bir şey yok yani. Peki bu Antalya'daki arkadaşınız hani olayı şey abartıp hani şey noktasına getirmedi herhalde. Yani bütün yaşayış tarzını çocuğu yetiştirmeyi falan bu şekilde aynen devam mı ediyor? Evet. Ne yapıyor mesela? Yani bunu bu tip hikayelerin nasıl uygulandığı da çok önemli. Yani evet. Uygulanabilitesi açısından çok zor ya bu. Yani nasıl uyguluyor bunu? Kaç yaşında bir kere çocuk, bebek? Yani bebek değil artık. Kaç yaşına geldi? 19 yaşına geldi. 19. 9. Ha 9. Yani 19. Tamamı ters yaptım pardon. 9-10 yaşında. Evet, 9-10 yaşında. Tam da aslında bu tip hikayelerin uygulanabileceği şey. Evet. Ya yaşlar. Ama bebekliğinden beri böyle büyüyen bir çocuk. Yani düşünün mesela o yaşa geldi. Evet her çocuk gibi bir sürü hastalık geçirdi. Hı-hı. Ama hala işte bir kere doktorun yazdığı bir ilaç kullanılmamıştır evde. Bir hep evde onların aile büyücüsü var o mu yapıyor? Yok aile büyücüsü yok. Annesi zaten bunun eğitimini aldığı için o öyle tedavi ediyor. Tamam canım zaten hani aile büyücüsü demeyeyim. Sonuçta hani onlar da böyle doğal bir takım şeyleri yaparak iyileştirme metotları var. Güzel aslında bunları çok daha derin. Çalışıyor mu peki arkadaşınız? Yok. Çalışmıyor. Yani çünkü çalışamıyor. Çünkü zaten böyle bir eğitim amaçlanmışsa bir çocuk evet, başkasının eline bırakılamıyor. Aynen öyle. Acayip de bir mesai isteyen bir şey. Yani mesai diyorum, zaman alan. Zaman alması lazım bu tip bir yöntemin. Kesinlikle. Yani 24 saat falan onunla bizzat siz ilgilenmek zorundasınız ki başkalarının yaptığı herhangi bir şey çocukta yanlış bir etki bırakmasın. Peki arkadaşınızın eşinin durumu nedir? O da Kızılderili kültürünü seviyor mu? O illallah diyor sürekli bu konuda. Ha öyle mi? Tabii canım. Şu evde doğru düzgün bir yemek yemedik diye her akşam. Çocuk ne diyor peki? Çocuğun adı ne bu arada kardeşimiz? Çocuğun adı Yağmur. Yağmur. Yağmur ne ona, diyor? Yağmur. Ona uygun bir isim. Yani. Tabii doğru. Yani Yağmur. Çok da farklı bir şey beklemiyordum açıkçası. Yağmur ne diyor? Yağmur'un şeyine? Yani bunu kabullenmiş durumda mı? Yağmur kabullenmiş. Yağmur seviyor mu? Çok çok yani çok huzurlu bir çocuk. Yaşadığı şekilde huzurlu olan bir çocuk. Yani dış dünyaya çıktığı zaman böyle bir uyum sorunu çekmiyor. Yani ufak tefek yaşıyor tabii. Mesela işte okula başladığında ilk şey sorun oldu. İşte okuldaki arkadaşları mesela meyve suları, bisküviler yiyordu ve bu yemiyor. Hani annesinin yaptığı ufak tefek şeyleri, kurabiyeleri götürüyordu en fazla ki kurabiyelerde pekmezle yapılıyordu falan. Şeker de kullanılmıyor. Yok. Yani en sağlıklısı. Okulda işte arkadaşlarından özelip işte bir dönem meyve suyu bisküviye dalar gibi oldu. Sonra sevmedi tabii. Sonra yok diş ağrısı çekmeye başladı. Annesiyle oturup karşılıklı konuşmuşlar. Hani neden oldu, bak şimdiye kadar yoktu, neden bu sene oldu diye. Birlikte sorunu bulup ikinci dönem bisküvi ve şey, mesela meyve suyunu çıkartmışlar falan. Ha, meyve suyu, doğal meyve suyu evde doğal olursa o şekilde tüketiliyor. Ya meyve suyu evet yani zaten evet nar ve portakal dışında da Antalya'da. Vallahi çok enteresan. Enteresanmış. Bir ayrı bir uygulama. Hakikaten birkaç program konusu. Çok selam için söyleyin Dilan Hanım bizden. Arkadaşınıza, Yağmur'a da. Tamam. Ama en çok beyefendi. Beyefendi Ankara'ya gelirse bir gün yemeğe gidelim hep beraber onunla. Tamam zaten akşam şey dışarıda yemek yemeye bayılıyor gerçekten. Ne yapsın adam yani? Pekmezli kurabiye nereye kadar? Eve gideceğiz yine pekmez çorbası içeceğiz diye. Böyle moral bozuluyor da olabilir tabii. Her gün pekmez çorbası. Çünkü pekmez çorbası güzeldir de her gün olunca olmaz yani. Çok teşekkür ediyoruz Dilan Hanım. Bir hoşça kal der misiniz İtalyanca? Arrivederci. Evet çok teşekkür ederiz. Doğru. Sen de diyebiliyorsun ama. Çok teşekkür ediyorum. Ben de diyebiliyorum ama ben sizden duymak istedim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Evet Dilan Hanım'ı da gönderdik. Kızılderili yetiştirme, çocuk yetiştirme sanatı. Kızılderili çocuk yetiştirme. Ama hakikaten ben, yıllarca hani bizde de söylenirdi ya Erkin Koray mesela işte kızı var galiba çocuğunu işte okula göndermemiş kendine göre bir yetiştirme evet tarzı doğru bulduğu yetiştirme tarzını uyguluyor vesaire diye. Tabii bu da değişik bir tarz aslında renklilik adına çeşitlilik adına bence güzel bir uygulama. Aslında çok da yani bir taraftan çok mantıklı geliyor. Mesela ne? İşte değişik yaklaşımlar. Yani böyle çocuğun sağlıklı şekilde yani ne bileyim kullandığı malzemelerden tut, kılık kıyafetindeki malzemelerden tut, yediği içtiği şeyler çok daha önemli. Etrafta hani bu kadar bir her şeyde bir kanserojen ya da işte doğal olmayan bir takım şeyler ya da insan sağlığına uzun vadede zarar verebileceğini düşündüğü şeyler varken bir ebeveynin hani bir ebeveyn için hani en değerli şeylerden birisi de evladı olduğundan dolayı onu onlardan korumak adına eminim ki hani Dilan Hanım'ın arkadaşı çok böyle bir sempatisi vardır hani böyle doğal yaşama vesaireye karşı hani birden oluşmuş bir şey değil. Tabii canım var ki işte zaten bütün hani hayatını işlenmiştir. Hani çocuğu olduktan sonra bunu daha ileri safhalara götürebilir. Hani ama genel olarak hani şöyle bir eskilere bakacak olursak biraz daha işte mesela benim annem biraz yaşça yani normalde benim yaşıtlarımın anneannesi ya da babaannesi yaşında ama annemin hani hakikaten doğallık konusunda o dönem insanların bir şeyi var. Yani hakikaten bizim evimizde öyle işte gazoz vesaire işte kolalı içecekler hiçbir zaman içilmedi. Bizim içilmez, evde de olmadı. Alınmaz. Evet. İşte sürekli olarak annemin bir pekmez içirme derdi vardır. Yani ben onu ancak 25 yaşımdan sonra kadını kendimden soğutarak başarıya ulaştım. O da şey hani her gün çünkü şey yapıyor annem. Pekmez iç yavrum, pekmez iç yavrum. Bir de hazırlar. Mesela o da kabus bir karışım. Hani pekmez biraz yoğun, kıvamlı bir şey ya. Onu mesela bir çay bardağının yarısına kadar koyup üstüne de su karıştırıp soğuk suyla onu karıştırıyor. Böyle bir şey çıkıyor Oktay. Ve sen daha mesela... Yani çok özür dilerim ama yoğurt niye denemiyor? Su daha bir şey yapmaz mı? Ya pekmesin o seyredersin diye Oktay. Tamam, onu içiyorsun ama o nasıl bir şey biliyor musun? Yani böyle... Biliyorum yani şu anda ağzımda tadı. Ve ben düzenli garip olarak... Garip bir şekilde yani mistik bir olay oldu ve şu anda ağzımda sulu pekmezin tadı. Sahte pekmez tadı var Oktay, ağzımda. Oktay hakikaten bir gün ama hani annemin bir insanı bu konuda bıktırması da şeydir yani... Bunu bir kere 50 kere falan değil. Düzenli olarak mesela sen dersin ki 9 yaşındasındır. Sözün geçmeye başlamıştır artık hani annenin bir şekilde. Hani sana pekmez... Ekonomik özgürlüğünü kazanmışsındır. Ya yani onu bile gerek yok. Der ki sana pekmez içer misin? Sen dersin ki hayır. Yani sen 29 yaşına geldiğinde de sana şey diye sorabilir. Pekmez içer misin? Diye bir şey sorabilir. Yani o süre zarfında sorma sana. 20 yıl boyunca net sorar. 21. yılda da sormaya devam eder. Şu anda hala soruyor mu pekmez içer misin? Yok işte ben tiksindirttim mesela pekmez konusunda başarı. Benim anneme karşı yegane başarımlarından bir tanesi. Ben hani 25-26 yaşlarında bir işte şey yine işte hani çok çalışıyorsun şey yapıyorsun pekmez iç kanın kuvvetlensin vesaire noktası. İşte bir arkadaşları işte doğal hani pekmez getiriyorlar. Marketten falan almadı değil de işte memleketlerinden getiriyorlar. İşte almış gelmiş 2 litre pekmez. Yani işte bir de 2 litre pekmez. Ya ben onu gözümde şey diye büyütüyorum. Ya ben bunu var ya hani... hani kaç yıl boyunca içeceğim acaba bunu böyle o 2 litre pekmez hakikaten herhalde çoluğuma çocuğuma şey diye kalır falan diye düşünüyorum. Halbuki o 2 litreyi yani büyük bir başarı örneği sergileyip bir gecede bitirsen yarın 2 litre daha gelecek eve. Emin ediyorum pratik çözümde aynı kafadayız. Çünkü ben de şey dedim. Hayır tamam, bu çözüm dedim. Değil işte onu söylüyorum. Vallahi yemin ederim annem hani böyle iki parmak şeye koyuyordu. Çay bardağına koyuyordu. Dikeceğim kafa yani. Ben şey yapmaya başladım. Su bardağı ama büyük su bardağı. Doldur anne diye. Böyle ağzına kadar dolduruyorum ve onu içiyorum. Akmıyor yani böyle yutarken şey ağzın şişiyor her tarafın böyle perişan oluyorsun. Ama alıştıktan sonra da her gün bir bardak iç yemin ediyorum. Para verip içtiğini ben biliyorum ya alıştıktan sonra. 10 günde bitirdim Oktay. Bitirince bir annem mutlu oldu. Yaşasın evladım falan böyle tabii güçlü kuvvetli olduk. Hemen etkisini gördüm diyebilir misin? Hemen etkisini gördüm hakikaten böyle şey... Bir coşkuyla gidiyordum işe falan. Kaç yaşlarındaydın? 25-26 yaşlarında. Bir de kahvaltı. Ben o dönemi hatırlıyorum evet. Ya ama deli gibi oluyorsun böyle şey içinde böyle hakikaten kimyasal patlamalar reaktör gibi. Biliyorum biliyorum zaten. Ben biliyorum onu. Kadın aynı şevkle gitti 2 litre daha aldı. İşte ya. Oktay onu da bitirdim artık yani bir ay geçmeden ben 5 litre falan bitirmiştim pekmezli ve annem artık şey demeye evladım hepsini birden öyle içme yavrum yapma yavrum bak. Dokunur sonra fena olur diye. Yok anne yeter pekmezin bağımlısı oldum. Hakikaten Oktay yemin ediyorum. Ondan sonra bir tiksindi ya annem benden. Hiçbir daha yani çok sonraki zamanlarda bir 5 yılımı ben rahat temiz atlattım zaten öyle bir. Değişik bir taktik izlemişsin öncelikle. Oktay değişik taktik izledin de mesela. 25 yaşında taktik izlediğin için bu da bir değişik bir yaklaşım. Mesela şunu nasıl aşarım bilmiyorum. Bunu da yani çok çok hakikaten... enteresan bir işleyiş tarzı var. Benden de anlıyorsunuzdur kafanın işleyiş tarzını. Mesela işte atıyorum çay içiyorsun değil mi? Hı hı. Güzel. Mesela annem bir dönem şey başladı. Çayına limon bir parça. Hani bu halk arasında tıraş limon diye geçen evet. Tıraş değildir aslında da. Böyle ben hiç duymadım zaten de çok iyi anlatıyor aslında. Yani bir dilim limon. Hani ince bir dilim atarlar ya içine böyle şey yapsın diye. Öyle çay tüketmeye başladı. Tabii bunu çok hoşlandığı için seninle de paylaşmak istiyor. Limonla şey ama çayına limon ister misin? Ya içiyorsun. Yok anne istemem. Ya da bir gün kırılmasını içiyorsun. Yok ben beğenmedim. Böyle normal içeceğim. Ya Oktay her sabah sorulur mu? Çayına limon ister misin? Anneciğim dün istemiyordum. Son 5 yıldır da istemiyorum. Lütfen bu konuyu burada kapatalım. Ve hala eğer çay içiyorsan mesela gittin evin ziyarete gittin çay koydun. Çayına limon ister misin? ne yapmam lazım? Böyle bir kamyon limon alıp geleyim ben bu eve. Tamam mı böyle? Hayır yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani senin annen yani her zaman sormak zorunda gibi hissettiğini zannetmiyorum da ben. Bu tip gereksiz bilgileri kafasına yazmamak aslında onu... Ya iyi hissettiriyor olabilir. Bilgi değil ama. Yani bilgi canım bir kafana yok, yani kafama yazayım ben bunu. Fahir limonsuz içer. Limon. O öyle default olarak ayarlanmış. Oktay'cığım, yani çayın Türk yanında limon sade içtiğini bilir. E işte yazmışsın sen. Ama ben ne kadar üzücü bir durum yani. Beraber en az biz 500 bilgisi... kahve içmişizdir. Olsun. Bu bilgi senin kafanda yer işgal ediyor. Çok da gereksiz. Etmiyor. Kafam belki büyük ama etmiyor. Oktay inan etmiyor. Yani annemin kafasında neler neler biriktirdiğini bilsen inan hiç böyle bir savunmaya geçmezsin. Yani bu demek ki bir şey olabiliyor. Yani insan niye hani belki zaman? Bu sefer sever. Hani çok güzel bir şey. İnsan nasıl çayı limonsuz sevmez limonsuz, ki? Yani evet. Çok saçma bir şey. Bu güzelliği paylaşarak çoğaltalım düşüncesine gelebiliyor. Neyse doğal yaşam doğal yaşam dedik. Güzel oldu. Işte pekmezden çıktık. Pekmezden girdik. Limonlu çaydan çıktık. Bari ufacık bir şey vereyim. Aslında bu da ayrı bir konu. Hayvanseverlerin dünyasında da çok hani işte hayvanseverler ikiye ayrılır. Evlerimizde beslediğimiz hayvanlar 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Kedi ve köpek olarak hani. Evet. Ve insanlar da kendilerini böyle tanımlarlar işte. Ben kediyi kedi severler, köpek sever hayvan diye. Sanki bunlar birbirine taban tabana zıt hayvanlar gibi. Tamam, evet, öyle evet. Öyle gösterir. Öyle, öyle gösterir. İşte köpek sadık olur, kedi hiç öyle değildir. İnsan kişiliğiyle alakalı falan filan gibi bir takım şeyler. İşte kediciler buna son derece karşı çıkarlar. İşte köpek besleyenler bu konuda fikirleri biraz sabittir. Ya da hiç hayvan beslemeyenlerin de yine kafalarında belli bir hani oturttukları şablonlar var. O şablonları değiştirmek çok zor oluyor ama ben öncelikle şunu söyleyeyim. Hem kedi hem köpek beslemiş biri olarak hiç alakası yok. Yani kedi de son derece yani alışma insan çok çabuk adapte olabilen ve alışabilen bir yaratık. Gerçekten de fikirleriniz tamamen değişiyor. Üstelik de çok ileriki yaşlarınızda değişiyor. 2 sene öncesine kadar zerre gram haz etmediğim hayvan türünden 2 tanesini şu anda besliyorum gibi bir durum var. Bu arada neden bahsediyorum? Hani kedi ve köpek dediğim sadece bunların akıl durumlarıyla ilgili olarak bir karşılaştırılması yapıldı. Bu da beni bir tuhaf karşıladığım için bu konudan bahsetmek yani istedim. Kedilerin aklıyla köpeklerin aklı mı anlamadım. Evet, evet. Köpek aklı, kedi aklı. Hangisi daha akıllı? Gibi bir karşılaştırmaya gidilecek. Şimdi araştırmalara göre ne çıkmış olabilir? Köpek mi akıllı, kedi mi akıllı? Oktay? İlk başta bence en akıllı bu karşılaştırmayı yapalım diye bir takım hareketlere giren uzmanları ben tebrik ediyorum. Evet. Öncelikle nasıl böyle bir şeyi dert edinmiş olabilirler onu hiç bilemiyorum ama önce yani, tebrik edilmesi gereken kişi o. Yani ki. Çünkü ben onların en büyüklerinin de ellerinden öpüyorum, en küçüklerinin de gözlerinden öpüyorum. Hiç benim aklıma böyle bir şey bırak cevabını bilmeyi. Böyle bir şeyin dert edilmiş olabileceği ihtimali bile yok benim dert kafamda. Dert değil de işte hani bu ama ilk bilinsin diye. E işte araştırma yapmak için bir şeye dertlenmek lazım ya. Yani bir derdi olması lazım araştırmacının. Ya araştırmalar zaten hani bu tür araştırmalar şey çıkıyor. Oturuyorlar böyle kendi aralarında sohbet muhabbet derken bir aile görüşmesi sırasında. Onlara araştırmacı demiyoruz işte. Onlara ya bak yarın araştırma yapıyorum. Gidip bütçe için başvuruda bulunacağım. Güzel bütçemizi alır araştırmamızı yaparız. İşte onlar yani büfenin önünde oturup sohbet eden kahve sohbeti veya başka sohbetler yapan dost arkadaşlar olarak. Dost sohbetleri diyebiliriz. Evet. O tip bir şey. Ama bu sanki başka bir şey araştırılırken bulunmuş bir şey gibi çok iyi niyetle yaklaşıyorum. Yani başka bir şey araştırıyorduk biz. Aa bunu da bulduk. Onu da bir açıklayıverelim dünyaya demiş olabilirler. O kadarını bilemeyeceğim. Hangisi akıllıdır sence? Hangisi akıllıdır? Yani bence, dışarıdan bakan bir adam olarak ne söyleyebilirsin? Kedi mi akıllıdır, köpek mi akıllıdır? Yani bir kere ölçüm şeyleri, birimleri farklı olduğu için. Yani niye canım akıl birimi nedir? Nedir? Mesela ağırlık ölçü birimi bazı yerlerde pound, bazı yerlerde kilogram. Metrik sistemden bahsetmeyelim şimdi tam olarak da. Zeka ölçü birimi nedir? Nedir Oktay? Aa. Yarın öbür gün yarışmada sorsalar böyle bakacak mısın? Ay Fahir her şeyi yarışmada sorsalar diye zeka ölçü birimi kendini nedir? Ve hadi beni korkutmaya çalışman. Hiç IQ mu diyeceksin? Hayır diyeceksin? Canım IQ olur mu birim Oktay? Mi? Aa, birim olur mu? IQ. Zeka birimi ne? Zeka birimi. Bilmiyor musun? Zeka canım? Ölçü birimi. Aa. Bilmiyorum abi ne? Kilogram. Kilogram mı? Ne olabilir zeka ölçü birimi? Ha, anladım. Milimetre mi? Çok iyi Oktay. Çok ha, iyi. Yok yok. Bar mı? Ya burada... Neymiş Fahir? Ben de bilmiyorum vallahi ama burada verilen sonuca göre zeka ölçü birimi biraz ağırlık ve hacimle alakalı. Kediler daha akılsız çıkmış köpeklere nazaran. Çünkü beyinleri daha küçük ve... Onlar daha az sosyal. Köpekler oo, biraz sosyal daha. Yani çok özür dilerim ama hiç beyin ağırlığına değil. Bakarak akıllı akılsız diye sonuca varma şeyi üzerinden yüzyıllar geçti. Tabii canım yani, kadın erkek beyninde bile. Büyükbaş hayvanların beyinleri en ağır işte beyinle sahip hayvanlar onlar. He. Ne oldu şimdi? Yani. O kadar boğa kaçarken görüyoruz Kurban Bayramı'nda. Bir tanesinde başarıya ulaşmış göremiyoruz yani. Bunlar da en akıllı olanlar. Gerçi yani 4-5 bin lira gibi bir rakam verildikten sonra insan tabii haliyle arkasında bir düşüyor yani. Ama daha sosyal diye düşünürsen kediler sanki daha sosyal gibi geliyor bana. Kediler daha yani kedilerin sosyalliği. Bak yani. Sosyal zeka hani aklın o yönde çalışması. İkiyor mu diyorsun? O zaman bir şey ifade ediyor bana da. Akıllı, akılsız. Akıllı ama çalışmıyor. Kediler vallahi daha akıllıdır ama tembel. Yok. Köpek. Şöyle sanki kediler daha sosyal gibi geliyor. Ya kediler çok sosyal hayvan. Hakikaten yani onları asosyal köpeklere demek ayıp olur. Yani köpekler de yani şeye de göre değişir ya. Yani insanın da sosyali var, asosyali var. Hayvanlarda da yani bu karakterle biraz alakalı bir durum. Sosyallik ve asosyallik. Tabii canım köpekler yani bir kere zaten hani evet. Şey olarak bir meraklı tarafları var. Böyle bir hemen bir ortama gireyim vesaire yapayım. Böyle bir ilgileneyim, alakalı olayım gibi bir durumları var. Bir de kendi cinsleri içinde de zaten huyları, şeyleri çok değişmiyor mu? Çok farklılık arz ediyor. Oxford Üniversitesi yapılan araştırma da öyle. Hani Lalettin bir üniversitede yapılmış Allah Allah. Bir araştırma değil. Oxford Üniversitesi'nin bilim adamları milyonlarca yıl boyunca insanın en iyi dostunun zekasının o kadar sosyal olmayan kediye nazaran daha hızlı bir biçimde geliştiğini aslında 3 aşağı 5 yukarı aynıymış da bizde daha fazla içli dışlı oldukları için ama köpeğin mi yani köpeğin. İnsanın ama en iyi dostu. Kediler de çok içli dışlı ta antik Mısır'da bile biliyorsun kediler evlerde evet. Besleniyorlar yani o dönemde işte hani haşeratla nasıl mücadele ederiz diye düşünmüyor Mısırlı. Kedi alıyor. Gidelim. Kedi alın. Bak bu hayvanın zaten doğasında bu var. En güzel şekilde bunu böyle değerlendirelim diyerek başlıyor birliktelik. Dolayısıyla o şekilde düşünmek yani bu araştırmanın üstüne kocaman bir çarpı atasım geliyor. Huş, huş, yanlış diye. Valla neler olmuş ben sana söylüyorum. Senin üstüne çarpı atasım geliyor. Hayır. Çalışma 500'ü aşkın canlı ve fosilleşmiş hayvan üzerinde. Yani hı. Canlı ve fosilleşmiş deyince canlı ve bayağı öleli bayağı bir zaman olmuş hayvanlar üzerinde yapılmış. Efendime söyleyeyim. Yalnız yaşayan kedi, geyik ve gergedan gibi memelilerin beyinleri aynı süre içinde çok yavaş büyümüş. Yani bu arada bütün memeliler üstünde bir araştırma yapılırken işte böyle tamam, bir şey ortaya çıkmış. Yani böyle bir şey var. Gerçi bunu da kafada oturtamıyorum ama. Keşke gergedan alıp besleme imkanım olsa. Yalnız yaşayan ne demek? Ekonomik özgürlüğümü kazandıktan sonra kendi evime çıktım diye mi anlatıyor geyik? Geyik veya gergedan. Ben gergedan konusunda geyik biraz. Geyik deyince yani şey oldu da yani öyle mi anlatılıyor? Nasıl anlatılıyor? Vallahi o şekilde anlatılıyor galiba. Beynin vücut büyüklüğüne göre büyüme oranının bütün hayvan gruplarında genel bir işte bir eğim izlediğini ileri sürüyorlar. Bunun üstüne bir araştırma. Eğim diyorsun yani. Eğim diyor. Trend demek istemedim nedense. Eğilim mi o zaman? Eğilim. Eğim ya da ben kısaca hani bazı kelimeleri de böyle yuvarlıyoruz ya. Evet. Eğilim olsun. Eğilim olsun. Oxford Üniversitesi'nin hangi bölümünden geldiğini bilmiyoruz ama bu araştırma değil mi? Oxford Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. Bir dakika. Bir dakika. Ne yapıyorsun Fahir? Oxford Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. Evet. Art evet. And Science diyor. Fen Edebiyat Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. Oxford Üniversitesi düzeltiyorum. Mühendislik Fakültesi. Ziraat Fakültesi. Tamam yeterli. Yeterli. Bu kadar verdiğine göre o yolu Oxford'da. Ön büro eğitimi. O yapmış araştırmayı. Ön büro eğitimi yapmış. Yolu ondan Oxford'dan, böyle çıktı tabii. Oxford'a yakın olan dinleyicilerimize o zaman söyleyelim. Bir uğrayıversinler de. Bir kim yapıyormuş bu araştırmayı? Kim yapmış? Nasıl yapmış? Neresinde durmuş? Neden böyle sonuçlar var? Bu arada Mahmut Bey adeta evet. Dilan Hanım'a tokat gibi bir cevap. Ne yani demiş? Sert bir cevap. Elektronik posta göndermiş Mahmut Bey. Evet, elektronik posta göndermiş. Ne demiş? Fark ettim. Çocuk eğitiminde ehil bir kişi olduğu düşünülen Jean-Jacques Rousseau. 5 çocuğunu da terk etmiş oluşu onun bu konuda pek de yetkin bulunmamasına neden olmuştur diyor. Adam sen güzel yazmışsın ama sen önce bir kendi çoluğunu çocuğuna bak diye derler adama. Hatta yani bayağı bir zaman sonra da derler. Yani sadece döneminde değil aradan çok uzun yıllar geçer. Mahmut Bey'e teşekkür ediyoruz bu bilgiyi paylaştığı için. Dilan Hanım da hala dinliyorsa bilmiyorum bir daha o kitabı bir daha bir gözden geçirmek mi lazım? Ben şimdi bir rahatsız oldum yani Jean-Jacques Rousseau'ya tavrım belli yani. 5 çocuk ayıp. Doğru ben de bir rahatsız oldum. Evet siz de rahatsız olduysanız sevgili dinleyiciler hepimiz rahatsız olduk. Ne mutlu bize. O zaman sizi de rahatsız edebildiysek ne kadar güzel. Evet bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Eğer yarın da programımızın sonunda bizi dinlemek isterseniz, sadece programın sonunda değil başından itibaren dinlemek isterseniz, saat 18'de yine biz burada olacağız. Yarın Ege Bey de burada olacak. Hep beraber yine sizlerle sohbet ederek beraber ve solo sohbetleri icra edeceğiz. Evet. Karşınızda. Teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bizden bu kadar. Bizden hemen sonra Özkanlar burada olacak. Evet. Güzel bir sohbet için ayrılmayın, aman dinleyin onları diyelim. Ve neyle veda ediyoruz? Dinhani ile veda ediyoruz. Dursana Dünya. Var. Aşk dediğin çok utanır, gece bitince saklanır. Dünya dursana, dünya dursana. Benzemez hiç günle gece, gün katlanır mı her şeye? Ben geceye doyamam, bari bu gece bir kıyak yap. Dünya dursana, dünya dursana, dünya bu gece dursana, dünya dursana. Aşka meşke az zaman kalır. Kimse seni kovalamaz. Neden hızlı dönersin? Dünya dursana, dünya dursana, dünya bu gece dursana. Ekonomi, politika, kültür sanat, spor, magazin, mizah, yurt içinde yurt dışında gelişen olaylar. Gazete başlıkları. Size ve dünyaya ait ne varsa gündemde. Gündem hafta içi her gün saat 7.40-9.40'da Radyo 1'de. Gündemi gününde yakalım. Paylaşmak, sıkıntıları, kederi, sevinçleri paylaşmak, gülüşleri, mutluluğu, hayatı paylaşmak, bölüşmek hayatın yükünü, paylaşmak, dostlarımız, yakınlarımızla, sevdiklerimiz, sevmediklerimizle, tanıdıklarımız, tanımadıklarımızla, paylaşmaya mecbur olduklarımızla paylaşabilmek dünyayı. Paylaştıkça hafta içi her gün Radyo 1'de 10 haberlerinin ardından sizlerle. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. TRT Ankara Kent Radyosu FM 105.6'dan merhabalar sevgili dinleyenler, ben Bahadır Derya. Ben Özkan Pekesen. Programı benim açmam gerekiyordu. Neden Bahadır açtı? Çünkü öyle bir konu açtı ki birkaç haftadır içerisinde sürekli yorumlar yapmaya devam ediyoruz. Bahadır'ın programına katıldım efendim ben geçen gün, ne gündü? Cumartesi günü saat 18'de. Beraberdik ve bir konu üzerinde uzun uzadıya konuştuk.